हाय वंश में महिष्मति महेश्वर नगरी में कीर्तवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी 1000 रानियों में प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शीलधना नाम की एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी से पूछा। मैत्रेयी ने उसको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उपदेश दिया और कहा, शील धने स्त्री या पुरुष जो कोई भी भगवान जनार्दन की आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन स्नान कर गंध पुष्प धूप दीप आदि से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करें और प्रार्थना कर एकाग्रचित हो बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात्रि के समय तेल क्षार वर्जित भोजन करें। इसी विधि से पोष मास में पुण्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करें। माघ मास में मघा नक्षत्र में भगवान की बाएं भुजा का पूजन करें। फागुन में फागुनी नक्षत्र में बाएं स्कंद का पूजन करें। इन 4 महीनों में गौमूत्र का प्राशन करें और सुवर्ण सहित तिल ब्राह्मण को दान दें। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करें। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में दाहिनी भुजा का पूजन करें। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिने कटी प्रदेश का पूजन करें। इसी प्रकार आषाढ़ मास में आषाढ़ा नक्षत्र में दाहिने पैर का पूजन करें। इन 4 महीनों में पंचगव्य का प्राशन करें। ब्राह्मण को सुवर्ण दान दें और रात्रि को भोजन करें। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करें और भाद्रपद मास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुहा स्थान का पूजन करें। आश्विन में अश्वनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करें और कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान के सिर का पूजन करें। इन 4 महीनों में घृत का प्राशन करें और घृत ही ब्राह्मण को दान दें। मार्गशीर्ष आदि प्रथम 4 मासों में घृत से, द्वितीया चैत्र आदि 4 मासों में शाली धान्य से और तृतीया श्रावण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की प्रीति के लिए दूध से हवन करें। हविष्यान का भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 3 पारणा कर वर्ष के अंत में सुवर्ण की अनंत भगवान की मूर्ति और चांदी के हल मूसल बनाएं। बाद में मूर्ति को ताम्र पीठ पर स्थापित कर दोनों ओर हल मूसल रख कर पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। नक्षत्र देवता मास संवत्सर और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधि पूर्वक पूजन करें। अनंतर पुराण वेता धर्मज्ञ शांत प्रिय ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर यह सब सामग्री उसे अर्पण कर दें और अनंत प्रियंताम यह वाक्य कहें। पीछे अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। इस विधि से जो इस अनंत व्रत को संपन्न करता है वह सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त करता है। शील धने, यदि तुम उत्तम पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अनंत व्रत को करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज इस प्रकार मैत्री से उपदेश प्राप्त कर शील धना भक्ति पूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से भगवान अनंत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्र के जन्म होते ही आकाश निर्मल हो गया, आनंददायक वायु प्रभावित होने लगी, देवगण दुंदुभी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, सारे जगत में मंगल होने लगा, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी लोगों का मन धर्म में आसक्त हो गया था। राजा कीर्तवीर्य ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। कीर्तवीर्य का पुत्र होने से वही अर्जुन कार्तिक्य वीर कहलाया। कार्तिक वीर अर्जुन ने कठिन तप किया और विष्णु भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय ने यह वर दिया कि अर्जुन तुम चक्रवर्ती सम्राट होगे। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः नमस्तु कार्तिक वीर्य का यह वाक्य उच्चारण करेगा उसे प्रस्थ भर तिल दाने का पुण्य प्राप्त होगा और जो तुम्हारा स्मरण करेंगे उन पुरुषों का द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान से वर प्राप्त कर राजा कार्तिवीर्य धर्म पूर्वक सप्तद्वीपा वसुमती का पालन करने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न किए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस तरह रानी शीलधना ने अनंत व्रत के प्रभाव से अति उत्तम पुत्र प्राप्त किया। पिता को पुत्र जनित कोई भी दुख नहीं हुआ। जो पुरुष अथवा स्त्री इस कार्तिक के जन्म को श्रवण करते हैं वे सात जन्म पर्यंत संतान का दुख प्राप्त नहीं करते। जो इस अनंत व्रत को भक्ति से करता है वह उत्तम संतान और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मास नक्षत्र व्रत के महात्म्य में सांबरायणी की कथा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रभो, ऐश्वर्य आदि के प्राप्त ना होने से इतना कष्ट नहीं होता जितना प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से होता है। इसलिए आप ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से ऐश्वर्य भ्रंश और इष्ट वियोग ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह बड़ा भारी दुख है कि प्राप्त हुए सुख का फिर नाश हो जाता है। इसके लिए श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वे 12 मासों के 12 नक्षत्रों में भगवान केशव की विविध उपचारों से पूजा करें। इस नक्षत्र व्रत को प्रथम कार्तिक मास की कृतिका में करना चाहिए। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के मृगशिरा नक्षत्र में, पौष मास के पुण्य नक्षत्र में तथा माघ मास के मघा नक्षत्र में करना चाहिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ इन 4 महीनों में खिचड़ी का भोग लगाएं और यही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फागुन आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में संयाव गोझिया का नैवेद्य लगाएं और आषाढ़ आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में पायस का नैवेद्य लगाएं। पंचगव्य का प्राशन करें और भक्ति से नारायण का अर्चन कर इस प्रकार प्रार्थना करें। अच्युत, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे पापों का नाश हो जाए, पुण्य की वृद्धि हो, मेरे ऐश्वर्य वित्त आदि अक्षय हो तथा मेरी संतति कभी नष्ट ना हो। जिस प्रकार से आप पर से परे ब्रह्मभूत और उससे भी परे अच्युत परमात्मा हैं, उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें। अप्रमेय, आप मेरे पापों को नष्ट करें। पुरुषोत्तम, अच्युत, अनंत गोविंद, अमेयात्मन, मेरी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। अनंतर रात्रि के समय भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। वर्ष पूरा होने पर जब भगवान अच्युत जग जाएं, तब घृत पूर्ण ताम्र पात्र और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर अच्युत प्रियंताम यह वाक्य कहें। इस प्रकार 7 वर्ष तक नक्षत्र व्रत करके सुवर्ण की अच्युत की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें और उसके सामने भगवान की परम भक्ता और पतिव्रता सांबरायणी ब्राह्मणी की चांदी की मूर्ति बनवाकर स्थापित करें। फिर उन दोनों की गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजा कर क्षमा प्रार्थना करें और सब सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। इस विधि से जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और भगवान अच्युत का पूजन करता है उसके धन संतति ऐश्वर्य आदि का कभी क्षय नहीं होता। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंतः मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा अक्षय होने के लिए इस मास नक्षत्र व्रत का पालन करें। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने सांबरायणी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने को कहा है, ये सांबरायणी देवी कौन है, आप इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, ऐसा सुना जाता है कि स्वर्ग में सांबरायणी नाम की एक तपोधना कठिन व्रतों का आचरण करने वाली प्रख्यात सिद्ध नारी थी, जो देवताओं की भी शंकाओं का समाधान कर देती थी। एक समय देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, भगवान, हमारे पहले जितने इंद्र हो गए हैं उनका क्या आचरण और चरित्र था, आप कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, देवेंद्र, सब इंद्रों का वृतांत तो मुझे नहीं मालूम, केवल अपने समय में हुए इंद्रों के विषय में मुझे जानकारी है। इंद्र ने कहा, गुरु, आपके बिना हम यह वृतांत किससे पूछें। बृहस्पति कुछ काल विचार कर कहने लगे, पुरंदर, इस विषय को तपस्विनी धर्मज्ञा सांबरायणी देवी से ही पूछो। यह सुनकर बृहस्पति को साथ लेकर देवराज इंद्र सांबरायणी के पास गए। सांबरायणी ने बड़े सत्कार से उनको बिठाया और अर्घ आदि से पूजन कर विनय पूर्वक आगमन का प्रयोजन पूछा। इस पर बृहस्पति जी बोले, सांबरायणी, देवराज इंद्र को प्राचीन वृतांत सुनने का बड़ा कौतूहल है। यदि आप विगत इंद्रों का चरित्र जानती हो तो उसे बताएं। सांबरायणी बोली, देव गुरु, जितने इंद्र हो चुके हैं सबका वृतांत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने बहुत से मनुओं, देव सृष्टियों और सप्त ऋषियों को देखा है।